anqas intabu medie jom ful bonus ġewwa l-ħwienet imdawli. Nis lan as-semawa imtarxi jiddevertu ġew aswali kbar tasfi. Matjar sabom maloqa u miski kellu jorqot ġewwa s-subways maħmuġin.